Domnului peste voi toți cu al său dar, să aibire Doamne întotdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Lasă Dumnezeule nădăjdea noastră slavă ție. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, în altă cintită să vână binecuvintea. Cel ce-a înviat în morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, celui dintr-o Sfinț Părântul nostru Ioan Gură de Arupa Drearul Țării Gradului, a Sfântul Preacuvios pentru nostru Mart, Maxim Mărturisitorul Sfântului Ieraclii, Chiere Mărțurii Împărăul Cunoști și a Cărăpăunul Săvârșim, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, printre ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi! Amin! Iubiți credincioși, iată cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns în această zi sfântă și de mare importanță, când aici în Valea Roșii, la Mănăstirea de Maici, am ajuns să punem piatra fundamentală la Biserica Mare. Este o zi însemnată pentru această comună, pentru acest sat, în primul rând, pentru Mănăstirea de Maici. Pentru că această piatră pe care noi astăzi am venit să o punem în temelie, nu este altceva decât simbolul tăriei bisericii. Puterea aceea care nu poate să o biruiască, așa după cum a spus Mântuitorul, iar porțile iadului nu o vor birui pe dânsa, adică pe cei pe biserică. Biserica nu poate să fie biruită de porțile iadului. De cei necredincioși, de atei, de oamenii care sunt de rea credință, care au căutat să distrugă adevărul de credință. Așa după cum știți, o parte din dumneavoastră că țara noastră a fost creștinată în primul rând de Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, fratele Sfântul Apostol Petru. Care așa după cum a fost rânduiala atunci, după porunca Mântuitorului, au tras la sorți și fiecăruia a apărut în sorțul lui care l-a tras o parte din lume unde trebuia să meargă să predice Evanghelia. La fel Sfântul Apostol Andrei a căzut Bitinia, Schiția Minoră care era Dobrogea de astăzi și alte părți ale lumii cum a fost și unde s-a săvârșit în Grecia în Patra. Și a mers Sfântul Apostol Andrei, nu s-a lenevit și n-a mers ca noi cu mașina sau cu avionul, ci a mers pe jos sau cu corabia. Doar rare ori dacă călătorea, cum a fi acum cu căruța sau cu ceva, dacă se putea deplasa dintr-un loc în altul. Însă adeseori mergea numai pe jos. De asta și Mântuitor a spus să-și ia sandale și baston în mână, în care să sprijine bătrânețele și neputințele omenești. Pentru asta, iubiți credincioși, astăzi ați auzit la Sfânta Evanghelie acea frumoasă pildă și nu pildă, pentru că era într-adevăr o realitate. Când acel tânăr a venit la Mântuitorul și l-a întrebat ce să facă el să moștenească viața veșnică. Dar tânărul era bogat. Însă bogăția trebuie să știți că este de două feluri. Bogăția spirituală cu care suntem cu toții îmbogățiți de la Dumnezeu, după asta urmează bogăția materială care Dumnezeu o rânduiește sau o dă acelui care voiește. De multe ori sunt oamenii, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, să nu te miri de acela care viețuiește rău și să îmbogățește. Că zice, bogăția nu l-urmează pe dânsul dincolo de mormânt. Toate rămân aici. Și ceea ce a făcut până la mormânt, dacă a făcut bine, va lua plata binelui. Dacă nu va merge dincolo și aduce acel exemplu frumos dintre bogatul și Lazar. Că zice, era bogatul bogat. Mânca în toate zilele, se îmbrăca luminat și mânca toate bunătățile pământului. Lazar, zice, era și sărac și bolnav. Nu se îndura să-i dea măcar ceva din sfermătură care cădeau din masa lui. Cum a spus acea femeie mea, samarineancă, către Mântuitorul, Doamne, că și câinii se satură din sfermături ce cad din masa domnilor lor. Deși nici măcar din sfermături nu-i da lui Lazar. Însă Dumnezeu a făcut minune, veneau câinii și lângea ranele lui Lazar. De ce? Că aducea oarecare alinare durerilor. Iar zice, câinii se milostiveau de Lazar, iar bogatul cel milostiv nu se milostivea spre cel sărac și bolnav. S-a venit vremea, s-a dus dincolo de mormânt și Lazar, s-a dus în sânul Avram, deci s-a mântuit, s-a dus și bogatul, dar s-a dus în munca iadului. Și l-a văzut pe Lazar, fiind el în muncă, l-a văzut în lumină, că totdeauna cel care este în întuneric vede pe cel care este în lumină. Iar cel care este în lumină nu vede pe cel care este în întuneric. Și atunci a strigat către patriarhul Avram și a spus, Părinte Avrame, trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă, să vină să-mi răcorească limba mea, că mă ard în văpaia aceasta. Și fiul i-a spus patriarhul, zice, alte cuvinte mai frumoase n-a avut. Fiule, adă-ți aminte că ai luat cele bune ale tale în viața ta, iar Lazar a și de la cele rele. Pentru asta el acum se veselește, iar tu te chinuiești. Acel tânăr de astăzi a fost bogat și el. A venit la Mântuitorul să-l întrebe ce să facă să se mântuiască. Și să revin din nou la Lazar și la bogatul. De ce credeți că i-a spus patriarhul Avram să ai luat cele bune ale tale? Ca om în viață a făcut un bine. Poate a iertat pe cineva din vrăjmașii lui. Poate a dat totuși o milostenie cuiva, nu i-a dat lui Lazar, poate a dat altcuiva. Sau a făcut alt bine în viața lui. Pentru acel bine Dumnezeu i-a dat bogăția care a avut-o. Și desfătarea în lumea asta și toate cele care erau de folos și de bucurii trupului. Iar, zice, Lazar a șis de la cele rele. Ca un om, ca a fost și Lazar, a greșit și el înaintea lui Dumnezeu. Și pentru asta Dumnezeu i-a dat boală, suferință și sărăcie. A mulțumit lui Dumnezeu, n-a cârtit și s-a mântuit. Iar bogatul pentru cele bune făcute în lume și-a luat plata tot pe lumea asta. Acum să ne întoarcem din nou la bogatul de astăzi. La acel tânăr care ce să facă el să moștenească viața veșnică. Ce a spus, ce l-a întrebat Mântuitorul? Ca să intre în viață trebuie să păzești poruncile. Și l-a întrebat care porunci? Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Fă acestea și vei fi viu. Zice, Doamne, dar acestea toate le-am păzit din tinerețele mele. Ce îmi trebuie să mai fac de aici înainte? Și aici trebuie să fim atenți. I-a spus Mântuitorul, dacă vrei să fii desăvârșit, vinde-ți averile tale pe care le ai, dă-mi partele săracilor și vină de mărmează mie. Deci l-a chemat la ce l-a chemat? L-a chemat să-l facă apostol. L-a chemat la ucenicia lui. Să fie la dreapta lui. Să fie aproape de el, deci de Dumnezeu întrupat de Mântuitorul. Atunci s-a turburat, s-a întristat și a plecat, nemai zicând nicio vorbă. Pentru asta și Mântuitorul a spus că a nevoie este ca, ca bogat să intre într-o împărăție a lui Dumnezeu. Mai leste sau mai ușor este să intre funia corăbii prin urechile acului decât bogat într-o împărăție a lui Dumnezeu. Și atunci au zis apostolii, Doamne, greu este cuvântul. Cine poate atunci să se mântuiască? Cine poate să se mântuiască? A răspuns Mântuitorul, cele ce nu sunt cu putință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Deci Dumnezeu poate schimba inima noastră. Inima noastră este exact ca un pământ. Vedeți, dacă nu plouă de sus, se întărește pământul, se face ca piatra. Și nu rodește, se usucă tot ce am semănat noi. Dar dacă vine ploaia, vine darul lui Dumnezeu de sus cu ploaie, atunci toată sămânța care este semănată în pământ, toată rodește și înflorește și aduce rod. La fel, inima noastră. Este, pentru că omul este făcut din pământ. Este tot ca un pământ. Mântuitorul așa spune. A venit semănătorul să seamene sămânța lui și una a căzut pe drum, pe cale, una a căzut în spini, alta a căzut pe piatră, dar una a căzut în pământ bun. Deci atât cum a împărțit Mântuitorul lumea, a împărțit-o în trei părți. Trei părți care slujesc pământului și lumii și răului și o parte care e pământul bun care slujește lui Dumnezeu. Pentru asta aveți credincioși acel tânăr de astăzi. S-a dus între stat că avea avuții multe. Deci nu s-a putut desprinde de lumii, de dulcețele pământești, de slava pământească. Cu toate că a păzit o parte din poruncile lui Dumnezeu. Dar iată că care era cea mai mare n-a putut să o facă. Însă ce este interesant, cum am spus la început, este interesant să vedem. Ce este interesant este, dacă vrei să fii desăvârșit, păzește poruncile. Deci se poate omul mântui, cum era tânărul, cu poruncile care le-a păzit. Iar ca să fii desăvârșit este altceva. Să ajungi sfânt, este trebuie să ai lepădarea de sine de tot ceea ce ai avut sau ai. Și eu nostru, în primul rând, mândria pământească, slava oamenilor, slava pământească, toate acestea trebuie trecute cu vederea dacă vrem să ne mântuim. Sau dacă vrem, cum a spus Mântuitorul, dacă vrei să fii desăvârșit, vindeți averile tale. Și averea nu este numai cea pământească. Sunt celelalte care apar din avuții. Slava omenească, laudele oamenilor și celelalte toate care trebuie să le lăsăm, să le îndepărtăm, dacă vrem ca să fim desăvârșiți, după cum spune Mântuitorul. Însă pentru că este încă în postul adormirii Maicii Domnului, trebuie să știți, poate cei care sunteți din zonă, este postul adormirii, marți avem adormirea Maicii Domnului, sărbătoarea cea mare a adormirii Maicii Domnului. La Ierusalim și la Ghețemanii, acolo unde este mormântul Maicii Domnului, marța care vine, de săptămâna care vine, pe 15 pe stil vechi, se păstrează și se sărbează adormirea Maicii Domnului. Unde merge, cum este acum ales noul patriarh al Ierusalimului, Irineu, merge cu marea procesiune, merge până la mormântul Maicii Domnului de face slujba cea dumnezeiască a Sfintei Liturghii, în cinstea adormirii Maicii Domnului. Deci, pentru că suntem în extremul sud al țării noastre, și poate am pătruns mai greu până aici, până acum, însă credința tot s-a păstrat, vedeți dumneavoastră, s-a păstrat credința străbună a părinților noștri, a străbunilor noștri, a celor care s-au jertfit pentru ca să poată păstra credința neștirbită și nealterată. Pentru asta este de nevoie ca să știți că adevărul de credință este unul singur, cum spune Mântuitorul, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu eu sunt cărările, eu sunt drumurile. Un singur drum este spre mântuire. Și tot Mântuitorul spune, zice, largă este calea care duce spre pierzare și strântă care este duce la viața veșnică. Și puțini sunt acei care umblă pe această cale strâmtă. Ce se înțelege prin calea cea strâmtă? Creștinul trebuie să păzească cele patru posturi de peste an. Trebuie să-și spovedească păcatele înaintea duhovnicului, ca să fie iertat de păcate, ca Dumnezeu prin această taină să le ierte, chiar dacă a greșit păcat mare sau mic. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că Dumnezeu ne-a făcut pe noi părtași împărăției lui Dumnezeu și fii după dar, după cum spune Ioan Evanghelistul. Ne-a făcut fiul lui Dumnezeu după dar prin botez. Prin păcatele care le facem, ne facem fii întunericului. Dacă nu ne spovedim, dacă nu ne apropiem de biserică, dacă nu ne recunoaștem păcatele făcute înaintea lui Dumnezeu, iar dacă ne le recunoaștem, cum spune prorocul David, spune-ți tu întâi păcatele ca să te îndreptezi. Dacă noi ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu le iartă pentru că El cu toate că le știe, dar așteaptă ca noi să le recunoaștem. Noi știm și din judecățile și din procesele civile care se fac sau penale. Acela care recunoaște din starci, nu pune în încurcătură procurorul sau anchetatorul și recunoaște fapta făcută, crime sau alte lucruri nedrepte făcute în viața celor care îi greșesc față de legile pământești, acela are circumstanța atenuantă. Acela pe jumătate poate îi se iartă. De ce? A colaborat cu cel care îl anchetează. Și a spus, asta am făcut, asta am făcut, și îl scutește de cea mai mare greutate. Însă sunt unii care nu vor să recunoască și dorează ancheta și un an de zile. Și poate tot nu reușește să scoată adevărul de la om. Și după ce se descoperă prin alte metode sau mijloace, după asta este condamnat 100%. Așa și la Dumnezeu. Dacă recunoaștem noi păcatele noastre, Dumnezeu ne iartă. Și este foarte ușor, să știți, cum spune Ilie Miniat, dacă ar fi fost cazul să mergem la Ierusalim, la Sfântul Munte sau în altă parte ale lumii să ne mărturisim păcatele, sau la un înger venit din cer, poate ne-am fi înfricoșat că este străin de firea noastră, poate ne-am fi temut de el, dar așa este un preot ca și noi. Duhovnic că este om ca și noi, numai că are puterea aceea duhovnicească, dată prin punderea mâinilor arhiereului, prin care poate lega și dezlega păcatele oamenilor. Și este mare păcat ca să știi că ești bolnav, și asta cred că este de domeniul nebunii, să știi că ești bolnav și nu vrei să mergi la doctor să te vindeci. Ce este boala pentru trupul vieți credincioși este păcatul pentru suflet. Păcatul este boala sufletului. Având doctor și putând să ne vindecăm, este o mare greșeală să stăm în păcat, să nu mergem să ne vindecăm de ranile cele sufletești. Și ne facem din nou fiul lui Dumnezeu după dar, așa după cum a spus un evanghelist. Dar prin ce? Prin taina pocăinței. De asta a lăsat Dumnezeu spovedania, taina pocăinței, prin care ne facem acea reintrare în rândul fiilor lui Dumnezeu după dar. Pentru asta nu trebuie să ne lenevim, sau să facem ca tânărul de astăzi din Sfânta Evanghelie. Să ne întristăm când auzim și să plecăm, să ne ducem la casa noastră, ne vedem de treburile noastre. Dar să ne ducem întristați sau supărați de la biserică. Nu iubiți credincioși. Când auziți cuvintele lui Dumnezeu, trebuie să le ascultați și să fiți exact ca pământul acela, după cum am spus înainte, care să primiți că cuvintele cele dumnezești sunt ca ploaia care cade pe pământ și crește holda. Cuvântul lui Dumnezeu în inima omului este exact ca ploaia și se numește apa cea dulce a darului Duhului Sfânt, care adapă inima omului și face să crească roada cea duhovnicească. Pentru asta, iubiți credincioși, și bisericile se fac, nu se fac pentru alt motiv. Se numește casa lui Dumnezeu, se numește locul lui Dumnezeu, se numește poarta cerului sau scara prin care sufletele noastre urcă și coboară sus. Coboară jos pe pământ darul lui Dumnezeu, dar să urcă sus cu sufletul nostru despovărat de păcate și de nedreptățile lumii. Biserica este aceea, este mama care ne alăptează cu laptele cel duhovnicesc. Este locul unde nu se fac altceva decât numai slujbi, rugăciuni către Dumnezeu. Pentru asta și piatra fundamentală se pune nu pentru altceva, ci se pune pentru ca să fie peste vremuri, să fie mărturii că acolo a fost biserică și acolo a fost sfințită. Pentru asta să trece și în actul de sfințire și șeful statului sau regele sau împăratul sub care s-a sfințit biserica. Pentru ca să fie mărturii peste veacuri, cine a sfințit piatra fundamentală, anul când s-a pus piatra fundamentală, când s-a început biserica și celelalte toate, că noi nu știm ce va fi de azi înainte. Așa după cum știți, că peste biserica creștină au venit furtuni mari în decursul timpului. Și numai departe am fost sub povara cea grea a comunismului, care s-au străcat atâtea și atâtea biserici. În Rusia și la noi în țară și în alte parte s-au străcat bisericile, iar piatra fundamentală care s-a găsit s-a păstrat în amintirea acelei biserici făcute de domnitorul respectiv sau de boierul care a fost pe timpul acela sau de creștinii care s-au adunat și a făcut acea biserică. Deci este o mărturie peste veacuri cine a făcut biserica în cinstea cărui sfânt s-a făcut biserica, ca să fie mărturie peste vremuri. Pentru asta, iubiți credincioși, rugăm pe Maica Domnului să vă plătească osteneala și dragoste care ați făcut-o de a veni la Sfânta Dumnezească Liturghie. Este cald, pentru asta și vreau să scurtez. Este cald și greu de stat, încă mai aveam aproape o oră de sfințirea pietrei și a ghezmii. Și pentru asta vă mulțumesc din suflet pentru dragostea care ați avut-o de ați venit și ați ascultat Dumnezească și Sfânta Liturghie. Să vă plătească Maica Domnului că aici este patroana Maica Domnului, că este hramul bunavestirii. Să vă plătească osteneala, să vă numeri pașii. Și așa după cum totdeauna se roagă pentru noi păcătoși să se roage înaintea Mântuitorului, să ne îndeplinească dorințele noastre cele sfinte și scumpii și bunii, plăcute lui Dumnezeu, să ne ierte păcatele și să, în primul rând, să se roage pentru iertarea păcatului și pentru mântuirea noastră. Pentru toate să-i mulțumim Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este cu mine cinste și slavă în veci. Amin. Credincioși, nu am cuvinte să mulțumesc Bunului Dumnezeu, să mulțumesc Nouă Preasfințitului, Sinodului Bisericii, că au dat binecuvântare și au binevoit să se ostenească pentru această frumoasă și înălțătoare zi. O pun în așa temă, în așa cinste această zi, fiindcă pe aceste meleaguri atât de sudice ale țării și atât de îndepărtate, aș putea să spun, chiar de Dumnezeu cel adevărat, iată, punem piatra fundamentală în această biserică a Sfintei Mănăstiri de aici. Cu greu a fost drumul până a ajunge aici, dar privind în urmă, cred că toți cei ce au mers cu pași îndrăzneți până în ziua de astăzi, mai mult s-au încurajat decât să dea înapoi. Fiindcă așa cum copacii care sunt bătuți de furtună în încrâncenarea morții nu se lasă bătuți și după ce stă furtuna devine mai puternic, așa este și valul care curge peste om. Orice faci în viață, cum a spus și Înalt Preasfințitul și Sfinții Părinți, dacă faci cu inimă curată, dacă pui suflet din tine, ființa ta trăiește tot ce faci, atunci mult spor este. Iar dacă doar le treci cu vederea, sporadic, superficial, înseamnă că este ceva putred la mijloc și ce este putred nu durează mult. Pentru creștinii din ziua de astăzi, sfat le dau. Dacă vor să-și construiască ceva, vorbesc din cele duhovnicești, din începutul căii să pună toată ființa că Dumnezeu care cercetează adâncul omului, văzându-l că se ostenește și cu trudă-și muncește la locașurile lui cele veșnice, îl ajută. Dar dacă îl vede găunos, cu putregai în el, îl ajută până când moare. Și moartea este iminentă și imediată. Așadar, iubiți credincioși, să puneți preț pe suflet, să puneți preț pe cele nemuritoare și să nu rămânem tentați de gustul și parfumul acestora trecătoare. Ca un fum care se risipește în furtună, așa se risipește, cum a spus și Înalt Preasfințitul, și bogăția, și frumusețea, și slava ta de om. Iar ceea ce faci în cadrul duhovnicesc și pentru tine, Doamne, acelea rămân, cu acelea te duci în judecată și după acelea îți vei lua și plata. Încă o dată mulțumesc înalt preasfințitului că a dat curs invitației pentru această frumoasă zi. Vă mulțumesc și frățiilor voastre și mulțumesc tuturora celor ce au venit ca într-un buchet cuvântător să aducem laudă și slavă bunului și marelui Dumnezeu în veci. Amin.